Sylvia Plath ve Ted Hughes'un şiirsel birliktelikleri. Son yok, son yok. Sadece bavullar var. Sylvia Plath, Totem. 1952'nin bahar tatili Sylvia için beklenmedik ölçüde hareketli geçmişti. Birçok etkinliğin yanı sıra Ed Cohen adında doktor adayı bir gençle mektuplaşıyorlardı. Mart sonunda ikinci nişanını da bozduğunu Sylvia'ya yazdıktan hemen sonra Ed Cohen, Detroit'teki akrabalarını ziyaret etmek bahanesiyle babasının arabasını ödünç aldı ve akrabalarını kısaca ziyaret ettikten sonra hiç durmaksızın Massachusetts'e devam etti. Duygusal bir çöküntü içinde Sylvia'yı görmesi gerektiğini düşünüyordu. Uzun zamandır yazışmış, birbirlerinin alter egosu olmuşlardı. Ed tıraşsız ve yorgun, 30 saatten fazla araba kullanmış bir vaziyetteyken karşılaşmaları ikisinin de beklediği biçimde gerçekleşmedi. Ed'le karşılaştığında okuldan eve gitmek için bir araca ihtiyaç duyan Sylvia, eve onun arabasıyla gitmeye karar verdi. Mektupların dünyasında varoluştan cinselliğe değin her konuda yazışan iki arkadaş, birbirlerinin varlıklarıyla karşı karşıya gelince kendilerini yabancı hissettiler ve yol büyük ölçüde sessiz geçirildi. Belki ikisi de korkmuşlardı. Eve vardıklarında Sylvia, içeri almadan Ed'i annesine kısaca tanıttıktan sonra hemen başından savdı. Annesi Aurelia, Sylvia'nın bu kaba davranışı karşısında dehşete kapılmıştı. Chicago'dan buraya Sylvia'yı görmek için 30 saattir araba kullanan adamın elbette biraz misafirperverliği, en azından uykuya ve yemeğe gereksinimi vardı. Sylvia'nın kendisine böyle davranmasına çok içerleyen Ed, arabayı geldiği yöne doğru çevirdi. Ohio'da bir araba kazası geçirene kadar hiç durmaksızın araba kullanmaya devam etti. Çok kötü yaralanmamıştı ama Sylvia'nın genç kızlık yıllarındaki kayda değer arkadaşlıklardan bir tanesi o gün noktalandı. 1932'de Boston'da doğan Sylvia Plath o sırada 20 yaşındaydı. Babasını 12 yıl önce kaybetmiş, bir feminist ocağı olarak bilinen Smith College'da çok başarılı bir öğrenci olarak 2 yıldır öğrenim görüyor ve annesi Aurelia ve erkek kardeşi Warren'la birlikte Massachusetts'te yaşıyordu. Amerika ve dünya yeni bir savaştan çıkmıştı. Soğuk Savaş, atom bombası ve ülkede yaşanan McCarthy kovuşturmaları gündemi oluşturuyordu. 1950'li yılların umutsuzluk ve belirsizlik ortamında bütün özgürlükler mümkündü ve herkesin kafası fazlasıyla karışıktı. Sylvia bu olayda Ed Cohen'ın kendisine hiç hazırlanma fırsatı vermeden spontane bir biçimde çıka gelmesine çok öfkelenmişti. Diğer kızların hoşuna gidebilecek bu gibi şeyler Sylvia'nın hoşuna gitmiyordu. Herhangi bir deneyime kendini hazırlayacak zamanın ona tanınması gerekiyordu. Günlüğüne bu yüzden kadın olmayı sevmiyorum, erkek olamayacağıma üzülüyorum şeklinde kendine karşı acımasız bir not düştü. 4 yıl sonra 1956'da İngiltere'de bir kış günü bir partide Ted Hughes'la karşılaştığı ilk geceki kadar spontan davranmasını kendisi dahil hiç kimse beklemiyordu. 1953'te Mademoiselle dergisinin konuk editörü olarak New York'ta bir ay geçirip döndükten sonra depresyona girmiş, bir kutu uyku ilacı içerek intiharı denemişti. Kardeşi Warren'ın Sylvia'nın ilaçları içmesinden 2 gün sonra gizlendiği yerden inlemelerini duyması gibi bir mucize olmasaydı kurtulamayacaktı. Birkaç ay hastanede yattı ve elektroşok tedavisi gördü. 1954'te Smith College'a geri döndüğünde edebiyat dergilerinde yayınlanan öyküleri sayesinde arkadaşları arasında eskisinden çok daha popülerdi. 1955'te büyük bir başarıyla Smith College'dan mezun oldu ve Cambridge, Newnham College'da okumak için kazandığı Fulbright bursuyla İngiltere'ye gitti. 26 Şubat 1956'da Ted Hughes, henüz kraliyet şairi olmasa da tanınmaya başlamış bir şairdi. Sam Botoff's Review adındaki bir derginin ilk sayısında şiirleri yayınlanmıştı ve derginin ilk sayısını kutlamak için düzenlenen kokteylde Ted ve Sylvia karşılaştılar. Sylvia içeri girdiğinde yanındakilere adını sorduğu ama cevap alamadığı bu kara iri oğlan hakkında önce "Burada bana yetecek irilikteki tek erkek" diye düşündü. Adının Ted Hughes olduğunu duyduğunda Sylvia'nın dudaklarından Ted'e ait mısralar döküldü. Bir süre sohbetten sonra Ted onu dudaklarından sert bir biçimde öptü. Öperken de Sylvia'nın çok sevdiği kırmızı saç bağını koparttı ve bir gümüş küpesini kulağından aldı. Filmlerdeki gibi bir anı yaşıyorlardı sanki. Ted ikinci kez Sylvia'nın boynunu öperken Sylvia Ted'in yanağına dişlerini geçirdi. O kadar sert ısırdı ki Ted'in yanağı kanadı. Ertesi gün günlüklerine bu olayı kaydederken Sylvia, "Richard'ı bana unutturabilecek tek erkek" diye düşünmekteydi. Şiirleri kadar büyük, kelimeleri kadar dinamik bir erkek, kendimi ona çarpışa çarpışa, kavga ede kavga ede vermeliyim diye yazdı. Aynı yılın içinde yaz sonunda evlendiler. Ertesi yıl 1957'de Amerika'ya döndüler ve Sylvia Smith College'da bir yıllığına öğretmen olarak çalıştı. Şiddetli patlamalarla başlamıştı ilişkileri. Platt, ancak onun gibi biriyle evlenerek meslek olarak öngördüğü şairlikle ailesine bir arada başarıyla sürdürme hayallerine bir gerçekleşme umudu tanıyabilecekti. Evlendiler. Biri düşükle sonuçlanan 3 hamilelik, Amerika'da bir yıl öğretmenlik ve geri dönüşleri, İngiltere'de biraz parasızlıktan, biraz can sıkıntısından evden eve taşınmaları, biri kız, biri erkek, 2 çocuk, çiçek bahçesi, edebiyat dergilerine gönderilen düzinelerce şiir, daktilo seslerinin çocuk ağlamalarına karıştığı bir ev. Al Alvarez, edebiyat eleştirmeni olarak çalıştığı Observer dergisi Ted Hughes'la bir söyleşi yapmasını, Hughes'u ziyaret ettiği evi şöyle tarif etti. Hughes'ların evi öyle ufaktı ki her şey üst üste yığılmış gibiydi. Salona zor girebilirdiniz, öylesine dar ve sıkışıktı ki mantonuzu zorlukla çıkarabilirdiniz. Mutfak tek kişi için yapılmıştı sanki, uzunluğu ancak kollarınızı açacak kadardı. Biri bebekle uğraşırken diğeri şiire taşınıyordu. Odayı bebeğin beşiğine bırakmak için geceleri daktiloyu oradan alıyorlardı. Ev, büyük aşklarının da büyük kavgalarının da mekanıydı. İkisi de evde çalıştılar, ikisi de evde yazdılar. Bazen birbirlerinden gizlediler yazdıklarını, bazen sabahlara kadar birbirlerine şiir okudular. Patlamalarla dolu başlayan ilişkileri patlamalarla devam etti. Sylvia hep yaşamını yazarak kazanmayı düşlemişti. Cinsel hayatları o kadar yolundaydı ki, bir giz döküm şairi olarak Platt güncesine "Bugün harika seviştik" diye notlar yazmaktan geri durmadı. Aralarında şiirin ve ailenin, aklın ve bedenin birleşmesi şiddetle yaşandı. Hayatta ve şiirde. Geceleri şimdi gorilleri, baykuşları, ayıları, koyunları atlatıyorum demir çitlerin üstünden. Yine de uykum gelmiyor. Sylvia Platt, hayvanat bahçesi bakıcısının karısı. Kurtlar avuttu bizi her gece 2 veya 3 defa. Sondaki dakikalarda şarkı söylediler. Ted Hughes, ölümden sonra hayat. 1961 Ağustos'unda Sylvia ve Ted Hughes Devon'da bir ev satın almışlardı. Burada Weville'lerle arkadaş oldular ve onları Mayıs 1962'de bir hafta sonunda evlerine yemeğe davet ettiler. Azja Weville, 3. evliliğini yaşamakta olan bir şair ve çekici bir kadındı. Her evliliği bitirmeden bir sonraki sırada olurdu. O gecede Ted Hughes'la karşılaşır karşılaşmaz David Weville'la ilişkileri neredeyse bitmişti. 1981 Pulitzer ödülünün yanı sıra İngiliz Kraliyet Şairi unvanını da biyografisine ekleyerek başarısını ispatlamış bir şair Ted Hughes. Dylan Thomas'vari erkek bir ses, bir şiirsel güç ve kuvvet şiirlerinin damarlarında dolaştı. Buna karşın kendisi akla geldiğinde şu soru hep akıllara gelecek. Sylvia Plath ve onun intiharı olmasaydı Ted Hughes'un adını duymuş olacak mıydık? Bu soru Ted'in hayatını zindana çeviren bir soruydu. Hughes herkesin Sylvia'dan bahsettiği bir dünyada ve birçok insanın kendisine düşmanca bakışlarının altında 35 yıl sustuktan ve kanser teşhisinden sonra 1998'de çoğunu Sylvia Plath hakkında yazdığı şiirlerden oluşan şiir kitabı Doğum Günü Mektuplarını yayınladı. Eski karısıyla ilgili kişisel boyutta ilk kez söz almaktaydı. Pek bir şey söylememeye gayret etti. Kibardı, kendini savunmuyor, hatta yer yer kendini suçluyordu. Kitap 88 şiirlik bir nevi günlük, Sylvia Plath'ın günlüklerine bir cevaptı. Bütün şiirler bir konuşma içinde yazılmıştı. Bu sefer çok konuşan kadın susuyor, susan erkek konuşuyordu. Şimdi dinleyeceğiniz ilişkilerinin Ted Hughes açısından bir özeti. Hughes kendisi için... Sakin ve kararlı görünen karakterimle bu konuda güven arayışı olan kadınlar için bir çekim noktası olmuş olabilirim, diyor. Sylvia'nın ise, onun kendini tanımlamak konusunda dışarıdan desteğe ihtiyacı olan, batıla varabilecek derecede inanışlara sahip bir kadın, aşkı da kavgayı da uçlarda yaşayan bir kadın. Benim yerime becerikli bir büyücü olsaydı seni çıplak elleriyle havada yakalayıp, bir elinden ötekine aktara aktara soğutabilir, ve tanrısız, mutlu, sakin kılabilirdi sonunda. Ted Hughes, Mermi. Ted Hughes, tanrısız, mutlu, sakin kılamadığı Platt'ı terk etmeden önce Azja Weville'i garantilemişti. Ancak Azja Weville'le ikinci evliliği de 1969'da eşinin aynı şekilde intiharıyla noktalanacaktı. Asya'nın intiharından 6 ay önce Ted'in Brenda Hayden adında bir kadınla yine bir ilişkisi vardı. Yıllar sonra dünya ondan bir evlilik dışı çocuğu daha olduğunu öğrenecekti. Asya kardeşi Chaikin'e 1967'de Ted'in yeni sevgilisi Brenda'yı şu cümlelerle tarif ediyordu. O kadın benim gerçek düşmanım. Eski bir sosyal hizmetli, eski bir dinsel manyak. Şimdi ise ancak yaşlanmış bir Marilyn Monroe gibi görünüyor. Sylvia'nın o gece yemekte Ted'le kendisi arasındaki erotik ilgiyi fark ettiğinde hissettiği gerilimin aynısını Asya, Brenda karşısında hissediyordu. Asya, Sylvia'nın yayımlanmamış bazı şiirlerini onun tek varisi Hughes'tan kendi çocuğu için bir gelecek güvencesi olarak çalmıştı. Daha sonra Asya'nın kız kardeşi bunları Hughes'e iade ederken Hughes'e yönelttiği soru şuydu. Ted Hughes özellikle mental açıdan tamamen sağlıklı olmayan kadınlardan mı hoşlanıyordu? Asya ile birbirlerine ilk görüşte aşık oldukları o gece Ted'in son kitabında yerini buldu. O da çaresizdi, uyanmıyorduk hiçbirimiz. Kabus gözetliyordu gelincikleri, oturdu öylece, ıslak isti göz boyasının altında, hafif meşrep, erotik bir gizemle. İçindeki rüyacı henüz bilmiyordu ama bana aşık olmuştu. O esnada benim içimdeki rüyacı da ona aşık olmuştu. Ama ben biliyordum. Ted Hughes, rüyacılar. Sylvia, Ted'le ayrılıp iki küçük çocuğuyla beraber Londra'ya taşındıktan sonra birkaç kez eleştirmen Al Alvarez'de görüşüp şiir konuştular. Alvarez, Bayan Lazarus, Babacım ve bunun gibi önemli şiirlerin ilk dinleyicisi ve Sylvia'nın şiirlerindeki yalnızlığının ve yardım çığlıklarının bu dönemde farkında olan birkaç kişiden biri oldu. Sylvia ile aralarında oluşması muhtemel bir aşk ilişkisinden kaçışı hakkında şu açıklamayla yetindi. Şiirlerinin hepsi değişik şekillerde, kimsenin yardımını istemediğinde ısrar ediyordu. Böyle bir tarzda ısrar etmesinin, eğer gerçekten istiyorsanız yardım almaya hazır olduğunu anlamamızı istemesinden kaynaklanabileceğini birdenbire fark etmeme rağmen, duygusuz budalanın biri olduğumu düşünmüştür. Muhakkak ki öyleydim. Ama başka türlü davranmak, bunalımlarımın olduğu bir dönemde istemediğim ve başa çıkamayacağım sorumluluklar yüklenmek anlamına gelebilirdi. Saat 8'e doğru yemek daveti için oradan ayrıldığımda onun bağışlamaz ve kararlı bir yolda olduğunu biliyordum. Bundan sonra onu ölümüne kadar hiç görmedim. Depresyonun kafasını karıştırdığı Akrep Burcu'nda doğmuş olan Sylvia Plath ateşle oynuyordu. Başını o fırına soktuğunda hayatını bitirmeyi değil kurtarmayı düşünüyordu. Sabah kendisini kurtarmaları için eve birinin gelmesini ayarlamış, doktorun adını bile bir nota yazıp masanın üzerine bırakmıştı. Her zaman açık duran apartman kapısı kapalı olmasaydı, gaz alt kata sızıp zaten sağır olan komşusunun uykusunu daha da ağırlaştırmasaydı, saat 9'da eve gelmek üzere ayarladığı Avustralyalı bakıcı polise haber vermekte elini biraz daha çabuk tutsaydı, kurtulacaktı. İçeri girdiklerinde bedeni hala sıcaktı. Aynı hafta 99 kişi daha hayatına son vermişti. Bugünden bakınca görünen o ki Sylvia bir kumar oynamıştı. Bütün olasılıklar üst üste geldi ve kaybetti. Sonra Sylvia'nın intihar eden genç kadın, şair kurban olarak hayatı başladı ve hayatı neredeyse eskisinden daha canlıydı. 1965'te en son şiirlerinden oluşan ve en önemli kitabı Ariel yayınlandı. 1971'de Suyu Geçmek ve Kış Ağaçları adlı iki şiir kitabı yayınlandı. 1976'da annesiyle yazışmalarını içeren Eve Mektuplar yayınlandı. 1977'de öykü kitabı Johnny Panik ve Rüyaların Kutsal Kitabı yayınlandı. 1981'de toplu şiirleri yayınlandı. 1982'de Pulitzer ödülünü kazandı ve günlükleri yayınlandı. 1988'de Sırça Fanus Türkçe'de yayınlandı. 1996'da Ariel Türkçe'de yayınlandı. 1998'de Ted Hughes'un Sylvia Plath için yazdığı doğum günü mektuplarını yayınladı. Kitap aynı yıl Türkçe'ye çevrildi. 2000 yılında Sylvia Plath'ın kısaltılmamış günlükleri yayınlandı. 2004 yılında Gwyneth Paltrow'un Plath'ı canlandırdığı bir filmle hayatı sinemaya aktarıldı. İntihar ettiği sırada Ted Hughes henüz resmen boşanmadıkları için Sylvia'nın tek varisiydi. Zihninde çoktan bitirdiği bir ilişkinin ürünü olan bir hakkı ölene kadar kullanmakta bir sakınca görmedi. Yayınlanacak şiirleri sadece seçmekle kalmadı. O ana kadar yayınlanmamış önemli bir kısmını da düzenledi. Yani edit etti. Yayın zamanını, hangilerini yakacağını, onlarla ilgili her türlü ayrıntıyı belirledi. Bugün tuhaf bir biçimde aslında Sylvia'nın şiirlerinin ne kadarının gerçekten Sylvia Plath'a ait olduğunu bilemiyoruz. Hatta Plath'ın Hughes'un bir karakteri, bir alter egosu olduğunu düşünerek zihin jimnastiği yapmak ilginç olabilir. Bunda sandığımızdan daha fazla gerçek payı olabilir. 1970'te Hughes, kendinden 20 yaş genç, bir arkadaşının kızı ve bir hemşire olan Carol Orchard'la evlendi. 1998'de ölene kadar da onunla evli kaldı. Hastalığını son evresine kadar sakladı. Toplum açısından bir intihara benzeyen bir etki yaratmasını mı amaçladı? Belki. Ted Hughes ile Sylvia Plath'ın şiirinde ayrı ayrı yakaladıkları vahşi güzellik önemlidir. Ted Hughes, belki Sylvia Plath'ı Asja Weevil kadar sevmedi. Belki de her ikisini de Carol Orchard kadar sevmedi. Ama edebiyat tarihi Ted'in adının Sylvia ile birlikte kaydedilmesini talep ediyorsa, bunda her ikisinin şiir gibi birlikteliklerinden çok şiirdeki birlikteliklerinin büyük payı var.